Vi sitter här i väntan och spelar inte Jota. Vi sitter här i väntan och spelar inte Jota. Och pushar på och smeker när motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan.